sina sinjega neba. Srečala sta se visoko nad višinami gora. Srečala sta se visoko nad višinami gora. Kam si kanil, bratec beli, on kraj gore, glej polje. Glej gorice, vino rodne, moje čakajo rose. Glej gorice, vino rodne, moje čakajo rose. Piglej doli, tu pod nama, krasen cvet in jasen svet. Tja ponesem krilo črne, bliska žarim to čest.